डेजी ने कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, हर बात फोन पर नहीं होती। आप मेरे होटल आइए, मैं यहीं आपको बताऊंगी। शिवाय ने फोन काट दिया और अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, ओए वुश, शौर्य ने कोई गड़बड़ ना की हो। शिवाय रेडी हुआ और नीचे आया। शिवाय के पीछे राजवीर और उसके दो बॉडीगार्ड्स थे। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा जो ठंड से कांप रही थी और पेड़ के नीचे सिकुड़कर सो रही थी। शिवाय ना चाहते हुए भी आर्या की तरफ बढ़ने लगा। राजवीर बड़ी हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने अपना कोट उतारा और आर्या को अच्छे से कवर कर दिया। शिवाय जैसे ही पलटा, उसका दिल नाच रहा था और दिमाग गुस्से में शिवाय को घूर रहा था। शिवाय ने धीरे से कहा, अगर नहीं उड़ाता तो मर जाती है और फिर शौर्य मेरा सिर फोड़ देता। मैंने अपना सिर बचाया है, छुई मुई को नहीं। करीब एक घंटे बाद शिवाय डेजी के होटल के बाहर खड़ा था। शिवाय को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि डेजी ने उसे इस वक्त क्यों बुलाया है। कहीं शौर्य ने उसे मना तो नहीं कर दिया। शिवाय के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड को होटल के बाहर रुकने के लिए कहा और खुद डेजी के कमरे की तरफ चला गया। शिवाय ने अपना कोट आर्या को उड़ा दिया था, इसलिए शिवाय इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था। शिवाय के गले में टाई थी। शिवाय ने बाजू थोड़ी फोल्ड की हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी लुक इतनी किलर थी कि कोई भी लड़की देखती तो पागल हो जाती। यही हाल डेजी का होने वाला था। शिवाय ने बेल बजाई। शिवाय बहुत डिसेंट तरीके से खड़ा हुआ था। तभी डेजी ने गेट खोला, शिवाय की टाई पकड़ी और खींचते हुए अंदर ले आई। शिवाय को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अचानक से हुआ क्या। शिवाय ने अंदर आकर देखा तो शौर्य शर्टलेस सोफे पर बैठा हुआ था। शौर्य ने शिवाय को इस हालत में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शौर्य ने शिवाय को देखकर मन ही मन खुद से कहा, अब आया मेरा हीरो कुमार, तेरा जाने कब से वेट कर रहा हूं, अब बनेंगे देसी बॉयज। शिवाय एकदम शॉक्ड हो गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो डेजी के पास आएगा, डेजी उसके साथ ऐसी कोई हरकत करेगी। शिवाय ने गुस्से में शौर्य को देखा और मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ शौर्य, ये सब तेरा किया धरा है। शौर्य ने भी छोटी आंखें की और शिवाय को देखकर मन में कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर मेरी इज्जत का फालूदा बना तो तेरी इज्जत की आइसक्रीम भी पिघला कर रहूंगा। शिवाय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन डेजी के सामने कर नहीं सकता था। डेजी ने शिवाय की टाई ढीली कर दी और शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए बोली, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, प्लीज शर्माइए मत, मैं और आप एक ही कैटेगरी के हैं। डेजी के मुंह से ये बात सुनकर शिवाय की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। शिवाय की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। शिवाय की आंखें बड़ी हो रही थी और शौर्य की मुस्कुराहट। डेजी अब तक शिवाय की टाई निकाल चुकी थी। उसके हाथ शिवाय के शर्ट के बटन पर चल रहे थे। शिवाय अब तक शॉक था, उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी शौर्य अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपनी टी शर्ट उठाकर बोला, ओके डेजी मैम, मैं चलता हूँ। डेजी कुछ बोलती है उससे पहले ही शौर्य बाहर की तरफ जाने लगा। तभी शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने रिक्वेस्ट भरी आंखों से मन में कहा, प्लीज मुझे इस चल्लाद के पास छोड़कर मत जा, भगवान के लिए मुझे बचा ले। शौर्य ने भी छोटी आंखें की और शिवाय को देखकर मन में कहा, उन्हें भी तो मुझे जल्लाद के पास भेजा था, तब नहीं सोचा था कि पासा कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। शिवाय और शौर्य दोनों मन ही मन बोल रहे थे, लेकिन देख ऐसे रहे थे जैसे एक दूसरे की बातें समझ रहे हों। शिवाय ने फिर से मन में कहा, प्लीज यार, मेरी इज्जत खतरे में है, ऐसा मत कर, तुझे तेरी छुई मुई की कसम, ये सुबह तक मुझे नोच नोच कर खा जाएगी। शौर्य भी मन में बोला, छुई मुई की कसम देगा तो मैं रुक जाऊंगा, सतयुग नहीं है, कलयुग है, मैं नहीं मानता कसम वसम। शौर्य अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय ने डर के मारे शौर्य का हाथ नहीं छोड़ा। शिवाय कंटिन्यूअसली शौर्य को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था और शौर्य की मुस्कुराहट उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। शौर्य को लग रहा था कि उसने शिवाय से कितना अच्छा बदला लिया है। तभी डेजी की आवाज शौर्य और शिवाय के कानों में पड़ी, शौर्य तुम भी रुक जाओ। ये सुनते ही शौर्य और शिवाय ने हैरानी से डेजी को देखा और एक साथ मन में कहा, कैसी औरत है ये, ऐसी औरत होती है, औरतों में इस प्रजाति का जन्म कब हुआ। शिवाय को मौका मिल गया। शिवाय ने कहा, हाँ बिल्कुल शौर्य, तुम भी रुक जाओ ना, सब साथ में एंजॉय करते हैं। शौर्य की आंखें तो खुली की खुली रह गई। अब जाकर शिवाय को थोड़ी सांस आई। शौर्य शिवाय एक दूसरे को देखने लगे। शौर्य ने धीरे से कहा, गाने चलाते हैं, डांस करते हैं, इसे डांस करवा करवा कर थका देते हैं, ये थक कर सूख जाए और न सुबह तक हमारी इज्जत का जुलूस निकल जाएगा। कुछ देर के लिए दोनों अपनी दुश्मनी भूल गए। शिवाय ने डेजी की तरफ देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, डेजी डू यू लाइक डांस? डेजी ने खुश होकर हाँ में गर्दन हिला दी और गाना प्ले किया। शौर्य ने शिवाय को हल्का सा धक्का दिया और सबसे पहले शिवाय ने डेजी के गालों पर हाथ लगाकर जो सॉन्ग चल रहा था उसी के साथ गुनगुनाने लगा। शिवाय ने शौर्य को इशारा किया और शौर्य भी आकर डेजी का एक हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा और गुनगुनाने लगा। तीनों ने सेम स्टेप पर डांस किया। शिवाय ने अपना एक हाथ डेजी की कमर पर रखा और उसे घुमाते हुए डांस करने लगा। शौर्य और शिवाय कमरे की टेबल पर चढ़ गए और दोनों शर्टलेस हो गए और डांस करने लगे। दोनों इस वक्त बिल्कुल पहले वाले शौर्य और शिवाय थे जो कॉलेज टाइम में एंजॉय करते थे। आज भी वो दोनों सब कुछ भूल कर उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। दोनों खूब डांस कर रहे थे और डेजी को एंटरटेन कर रहे थे। शिवाय ने डेजी को हाथ दिया और डेजी भी टेबल पर चढ़ गई और फिर तीनों एक ही स्टेप से डांस करने लगे। डेजी भी आज दोनों के साथ डांस करके बहुत खुश थी। सच में शिवाय और शौर्य ने डेजी को इतना नचाया कि डेजी थक गई। सुबह के 4 बज गए लेकिन शौर्य और शिवाय दोनों नहीं रुके। ये तो पहले से ही था, जब दोनों कॉलेज पढ़ते थे तब भी दोनों खूब एंजॉय करते थे और डांस में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। दोनों कई घंटे तक एक साथ डांस करते थे। कॉलेज टाइम में जब दोनों पब जाते थे तो सुबह ही वापस आते थे। दोनों साथ में खूब मस्ती करते थे लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों को एक दूसरे से नफरत सी हो गई। सुबह के 4:30 बज गए थे और दोनों डांस ही कर रहे थे। शिवाय ने जैसे तैसे अपनी शर्ट पहनी। शिवाय की शर्ट के 4 बटन खुले हुए थे, बाजू फोल्ड थी, बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे हल जोत कर आया हो। शौर्य की कैप भी उसके सर से कब की उतर चुकी थी। शौर्य की टी शर्ट जमीन पर पड़ी हुई थी। चेहरे पर डांस कर करके दुनिया भर का पसीना था। डेजी बार बार थक कर बेड पर बैठती और शिवाय बार बार उसका हाथ पकड़कर उठाता। फाइनली डेजी ने अपना हाथ झटका और बेड पर धड़ाम से गिर पड़ी। डेजी गिरते ही सो गई। शिवाय अभी भी नाच रहा था। शौर्य रुक गया और उसने शिवाय को हाथ लगाकर कहा, सो गई डेजी। शिवाय ने डेजी को इग्नोर करते हुए कहा, चलना यार थोड़ा और एंजॉय करते हैं। लेकिन शौर्य नहीं हिला। शौर्य ने म्यूजिक बंद किया और हाथ बांधकर बोला, शिवाय मुझे आजाद कर। शिवाय समझ रहा था कि शौर्य क्या कर रहा है। दोनों ने अपना हुलिया ठीक किया और होटल से निकल गए। शिवाय आगे आगे था और शौर्य शिवाय से थोड़ा सा ही पीछे था। दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए पार्किंग की तरफ जा रहे थे कि तभी शौर्य का पैर लड़खड़ा गया। शौर्य गिरने वाला था लेकिन किसी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। शौर्य ने आंख उठाकर देखा तो 40-42 साल का आदमी जिसकी आंखों में चमक थी, शरीर से मजबूत था, देखने से लग भी रहा था कि 40-42 साल का होगा। 6 फुट हाइट होगी, रंग गेहुआ था, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, दिखने में काफी हैंडसम और डैशिंग था। इतना स्मार्ट था कि आज भी किसी लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देख ले तो वो लड़की पागल ही हो जाए। शौर्य उठकर उस आदमी को देखकर बोला, थैंक यू सर, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। उस आदमी ने मुस्कुराकर शौर्य के गालों पर थपथपा कर कहा, अभी नहीं बचाया बच्चे, पर वादा करता हूँ बहुत जल्द बचा लूंगा। शौर्य को उस आदमी की बात तो समझ नहीं आई लेकिन शौर्य को उस आदमी में एक अपनापन लगा। उसने जितने प्यार से शौर्य के गालों को छुआ था, शौर्य को उस टच में सुकून सा मिल रहा था। शौर्य को अचानक से अपने पापा की याद आ गई। शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही वो आदमी मुस्कुराकर चला गया। सुबह के 5 बज गए थे। शौर्य और शिवाय रघुवंशी मेंशन पहुंच गए थे। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया और शौर्य गार्डन में अपनी बहन के पास जो सिकुड़कर सो रही थी। शौर्य वहीं आर्या के पास लेटकर सो गया। शौर्य आज सुकून से सोया था क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। आज वो हमेशा के लिए अपनी बहन को लेकर उस नर्क से चला जाएगा, पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन ने पीहू को अपने ऊपर लिटाया हुआ था। पीहू आराम से हर्षवर्धन के ऊपर लेटकर चैन से सो रही थी। हर्षवर्धन भी आराम से सो रहा था। तभी उसके कानों में फिर से भजन की आवाज सुनाई दी और हर्षवर्धन की आंखें खुल गई। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हर्षवर्धन ने पीहू को धीरे से बेड पर लेटाया और इस बार पीहू आराम से बेड पर लेट गई। शायद वो भी चाहती थी कि उसके डैड की सेटिंग सिंड्रेला दी से हो जाए। हर्षवर्धन ना चाहते हुए भी भजन सुनता हुआ हवेली की गार्डन से होता हुआ बाहर आ गया। हर्षवर्धन अपनी हवेली के बाहर ही खड़ा था, पर वो चौधरी साहब के घर की तरफ नहीं गया। हर्षवर्धन वहीं आंख बंद किए हुए भजन को सुन रहा था। भजन की आवाज हर्षवर्धन के दिल में अलग ही ठंडक पहुंचा रही थी। एक अलग ही सुकून था खीर की आवाज में, जिसे सुनकर हर्षवर्धन रिलैक्स हो जाता था। तभी पीछे से काका आ गए। काका ने कहा, इस टेप रिकॉर्डर को घर ही क्यों नहीं ले आते, रोज पास में बैठकर भजन सुनना। काका फिर शुरू हो गए। इतना कहकर हर्षवर्धन हवेली के अंदर जाने लगा। काका ने पीछे से आवाज देकर कहा, अपने दिल की सुनो हर्षवर्धन, दिल की सुनने के बाद ही सुकून मिलता है। दिल के मामले में दिल की सुननी चाहिए और बिजनेस के मामले में दिमाग की, दोनों को मिलाओ मत, वरना जिंदगी भर बेचैन ही रहोगे। नाश्ता बना दीजिए, आज मुझे खेतों के दौरे पर जाना है, और ड्राइवर से कहकर जीप भी मंगवा देना, हर्षवर्धन ने अंदर जाते हुए बोला। काका भी हर्षवर्धन के पीछे अंदर जाते हुए बोले, तुम मेरी बात सुनते भी हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच लो बेटा, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, 7 साल से अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। हर्षवर्धन ने एक अंगड़ाई तोड़ी, न्यूज़पेपर उठाया और सोफे पर बैठकर बोला, काका पीहू को देख लो, उठना गई हो, उठ गई हो और मुझे नहीं देखेगी तो शोर मचा देगी। काका समझ गए कि हर्षवर्धन उसकी बातों का जवाब नहीं देने वाला, इसीलिए उन्होंने ना में गर्दन हिलाई और सीढ़ियों की तरफ चले गए। हर्षवर्धन खुद में ही मुस्कुराकर बोला, काका भी ना, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्या शिवाय शौर्य और आर्या को आजाद कर देगा? कौन था वो आदमी जो शौर्य से टकराया था? क्या हर्षवर्धन काका की बात मानकर हीर को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा?